Zmienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O możliwościach stworzenia nowego rządu rozmawiali w Trójce politycy i przedstawiciel prezydenta. Do 39 wzrosła liczba ofiar huraganu Otis, który nawiedził kurort Acapulco, co najmniej 10 uznano za zaginione. Jeszcze jutro Kraków zaprasza na targi książki. Dziś były tłumy. Prezydent Andrzej Duda jest otwarty na dalsze rozmowy z komitetami wyborczymi na temat utworzenia nowego rządu. Mówił rano w Trójce prezydencki minister Paweł Sałek. Zwraca uwagę, że prezydent będzie działał zgodnie z konstytucją. Dzisiaj też jest komunikat powtórzony z Kancelarii Prezydenta, że cały czas drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte na rozmowy i dyskusje. I pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie dalej realizował obowiązki konstytucyjne wynikające z powołania rządu. Natomiast kiedy będzie rząd, kiedy będzie większość parlamentarna, będziemy to wiedzieć po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Trwa proces szukania większości do stworzenia nowego rządu, stwierdził Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu, a to, czy będzie większość parlamentarna, to zobaczymy. Strona opozycyjna przedstawiła już prezydentowi swoją propozycję dotyczącą rządu, mówił Marcin Kulasek z Nowej Lewicy. Czterech liderów partii wystąpiło, pokazało na konferencji prasowej Urbi et Orbi, że chcemy stworzyć wspólny rząd. Pan prezydent się o tym dowiedział. Mówimy o tym, że 13 jest wyznaczone pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym jeszcze dodatkowo pokażemy, że wybierzemy swojego marszałka. To nie wiem jeszcze, co pan prezydent chciałby, no właśnie, chciałby to wiedzieć. Będzie? Od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu prezydent będzie miał 2 tygodnie na decyzję, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Główny inspektor transportu drogowego apeluje do kierowców o rozwagę na drodze oraz jazdę zgodnie z przepisami. Przed Dniem Wszystkich Świętych i wyjazdami na cmentarze policja i inspekcja drogowa wzmacniają patrole. Alwin Gajadur zapowiada, że inspektorzy będą kontrolować m.in. kierowców ciężarówek. Przypomina o ograniczeniach dla tych pojazdów. Będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. On będzie obowiązywał 31 października od 18 do 22 oraz 1 listopada od 8 do 22, więc większość ciężarówek nie będzie mogła się po drogach poruszać. Część oczywiście tak, ale większość powinna pozostać na parkingach. Pieszym inspektor przypomina o odblaskach. Poza obszarem zabudowanym, po zmroku są one obowiązkowe. Do 39 wzrosła liczba ofiar huraganu Otis, który nawiedził kurort Acapulco, poinformował meksykański rząd. Co najmniej 10 osób uznano za zaginione. W środę w liczącym prawie 900 tysięcy mieszkańców Acapulco ulewny deszcz zalał ulice, a wiatr zrywał dachy z domów i hoteli. Według gubernatora stanu Guerrero 80% hoteli w Acapulco zostało uszkodzonych przez żywioł. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podjudza swoich rodaków w Niemczech do antysemickich zachowań, uważają niemieckie media. Wspominają m.in. o wpływowych tureckich imamach, którzy podczas modlitw piątkowych w meczetach wzywają do antyżydowskich protestów. Media przypominają o instytucjach, które prezydent Turcji uruchomił w Niemczech 10 lat temu. Powstały wtedy Urząd dla Turków za granicą, Unia Europejsko-Tureckich Demokratów i stacja telewizyjna TRT Deutsch, jawnie lobbująca na rzecz partii AKP. Zdaniem dziennika Bild najgorszym w skutkach zjawiskiem są jednak kazania imamów z organizacji DITIB. Ponad 1000 osób z nadania AKP utwierdza niemieckich Turków w przekonaniu, że nie ma większego zła niż Izrael. Czytamy, uwagę mediów zwrócił na siebie Ali Erbasz, jeden z czołowych imamów Erdogana, który od lat działa w Niemczech. Izraelczycy są mordercami i okupantami. Jak wszyscy tyrani są więc skazani na zagładę, napisał w serwisie X. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dziś także prezydent Turcji stwierdził, że to Zachód odpowiada za izraelskie działania w Strefie Gazy. Blisko 500 wystawców, spotkania z pisarzami, poetami, ilustratorami i tłumaczami. W Krakowie trwają 26. Międzynarodowe Targi Książki. To przede wszystkim święto dla czytelników, którzy od dziś tłumnie odwiedzali halę Kraków Expo. Myślałam, że będzie mniej ludzi od rana, ale tutaj jestem zaskoczona pozytywnie. No jest tłum. Przeszłam przez stoiska uniwersyteckie, ponieważ interesuje mnie literatura naukowa i są bardzo ciekawe, a teraz idę trochę w beletrystykę i zobaczyć dla przyjemności. I byłam już na komiksach. Absolutnie, wstały wcześnie rano, pełna mobilizacja, żeby tylko dotrzeć na targi. To jest tyle książek, że wszystko bym chciała kupić. Targi można będzie odwiedzić także jutro od 10 do 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Reprezentacja RPA zwyciężyła w Pucharze Świata w rugby i obroniła tytuł Mistrza Świata. W zakończonym przed chwilą finale na Stade de France Springboks wygrali z All Blacks, czyli reprezentacją Nowej Zelandii, 12-11. Nie brakowało emocji, kartek i zmian nastrojów, ale po nerwowej końcówce drużyna z Afryki obroniła jednopunktowe prowadzenie. Osiągnęła też wynik historyczny, bo zwyciężyła w Pucharze Świata po raz czwarty w historii. Wyszła tym samym na prowadzenie w historycznej klasyfikacji. Klasyk rugbowy dla RPA, piłkarski klasyk dla Realu Madryt. Królewscy wygrali dziś wyjazdowe El Clasico z FC Barceloną 2-1. Bohaterem Jude Bellingham, strzelec obu goli dla Realu. Robert Lewandowski wrócił po kontuzji i wszedł w drugiej połowie na boisko, ale na listę strzelców się nie wpisał. Real objął prowadzenie w tabeli La Liga. Liderem PKO BP Ekstraklasy pozostaje Śląsk Wrocław, który w 13. kolejce meczu nie wygrał. Zremisował dziś na wyjeździe z Ruchem Chorzów 2-2. W pozostałych sobotnich spotkaniach Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Pogoń Szczecin wygrała z Jagiellonią Białystok 2-1. Krakowia wywalczyła punkt w meczu z Lechem Poznań. W Krakowie dziś 1-1. Słuchamy trenera Pasów Jacka Zielińskiego. Kolejny remis, ale ten remis smakuje zupełnie inaczej niż ten, który osiągnęliśmy tydzień temu z Puszczą, bo graliśmy z zespołem naprawdę bardzo dobrym. Te mecze z Lechem to jest zawsze jakiś taki top. Cieszę się z postawy drużyny, szczególnie w drugiej połowie, bo zdominowaliśmy Lecha i przy większej dozie, no szczęścia to może nie, no ale bardziej umiejętności. Kto wie, czy byśmy nie przycisnęli tego meczu na swoją korzyść. Nie udało się, jest punkt, który trzeba szanować. W tabeli prowadzi Śląsk przed Jagiellonią i Lechem. Teraz tenis. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP w Bazylei. Wygrał dziś z Francuzem Hugo Humbertem 2-1 w setach. W trzeciej partii decydował tiebreak. Jutro o tytuł Polak zagra z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. A w narciarstwie alpejskim rozpoczęcie sezonu. W austriackim Solden odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata Kobiet, a slalom gigant przyniósł dziś dobre występy reprezentantek Polski. Maryna Gąsienica-Daniel była 13. Bardzo dobre warunki, chociaż wymagające, naprawdę wymagające, w pierwszym przejeździe zwłaszcza. No i faktycznie pierwszy raz tak naprawdę ukończyłam dwa przejazdy tutaj, więc z jednej strony można powiedzieć, że progres jest, ale oczywiście też chciałoby się więcej. Mówiła Maryna Gąsienica-Daniel, zapunktowała dziś także Magdalena Łuczak, sklasyfikowana na 30. miejscu. Niedziela będzie pogodna, ale tylko na południu i tam też będzie najcieplej, do 17 stopni. W pozostałych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada także deszcz. W centrum termometry pokażą około 14 stopni, na północnym wschodzie zaledwie 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Threats of distant thunder, the sky was red.

bez ciebie tu. I wtedy palał deszcz. Wtedy palał deszcz. Chciałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Czyli warto chodzić. 23 minuty po 23. Wilki na zawsze i na wieczność. Trójka, Departament Rytmu. To jeszcze o tych pluszakach. 227 trójek. Dla mnie to są pluszaki i lata z radiem. Budzą miłe skojarzenia, zwłaszcza ptaki, ponieważ bardzo lubię ptaki, interesuję się tymi zwierzętami. Także jeśli bym miała wspominać o jakichś pluszakach, to właśnie lata z radiem i ptaki, bocian, sowa. No normalnie odlot, a my też mamy nie ptaki, tylko trójkowe koty. Tymczasem na Facebooku Trójki nadal Muppet Show wygrywa z Fraglesami. No tak, Miś Fazji, Zwierzak, Gonzo, no i oczywiście Kermit i Świnka Pigi. To też w związku z tym pasuje z taką właśnie relacją ten utwór teraz w Departamencie Rytmu. Do you think I am sexy? Rod Stewart. program Trzeci Polskiego Radia. Night. wybiło do samego końca. Blue Monday in Order w Trójce, trwa Departament Rytmu. Czas letni jeszcze, przypominamy, tak na wszelki wypadek dzisiejsza noc. Trzeba się przestawić z trzeciej na drugą, wskazówki do tyłu, godzinę do przodu, ale jutro, no właśnie, wcześniej zrobi się ciemno. Na szczęście jutro do zmroku słońca brakować nie powinno i będzie ciepło, nawet do 18 stopni we Wrocławiu. A w temacie pluszaków, co tutaj jeszcze mamy? Co ja lubię. No oczywiście tam mapety, wszystko i tak dalej, super fajne jest, ale to nie ma jak nasz misiu, co klapięte łóżko ma. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. As I consumed into my form as every day. Trzeci Polskiego Radia. A my tutaj niebawem będziemy akurat lądować. To jeszcze o pluszakach, w Dniu Miłośników Pluszaków. Gremliny były fajne, chociaż były większość złych, tylko jeden był dobry, biały. czyli gizmo. O tak, pamiętajcie, tylko nie karmić po północy. Słuchajcie trójki, bo elektronika na najwyższym poziomie, można powiedzieć, miś Margan, anagram Margana, czyli Michał Margański będzie serwować douszną rozkosz. Za 11 minut serwis trójki, no to my już dziękujemy. Krzysztof Sagan realizował, Daniel Leśniewski łączył, Michał Żołądkowski prowadził po prostu. Na nas już czas. Never give up looking for my baby.

że świat ma dla mnie lepszy plan. Jest tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas.